Fabrice de Souza, yoka papa Kunzemba. Naya mon amour, ye pa yo passé, yo salina ele lo na motema. Ya sono, liwa ba kosomba te kasi, na yo mama. Na moi ma mona kita koya mokili e tu fa boye pena tikala na sima Ndaya mon amour Chalet Chamba Le nom sans rature Nono Moïse Écoutez la différence et choisissez le meilleur Mon amour, ye pa yo pasi, yo salina ele lo na motema. Ya solo, liwa ba kosomba te kasi, na yo mama. Yo kanzambe, koma ngali basa peti kaye. Na boi kama na kitako ya mokili, ye kufabo ye pena tikala na sima. Vicky ma banda, ma reine.